799 zł. Żegnamy reklamy. Punktualnie 16. Program Trzeci Polskiego Radia. Rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do trójki. Magdalena Dersz, Anna Regulska, Dariusz Pieruch, Piotr Łodej. Dobry wieczór Państwu. Środa, 8 stycznia. Skoro minęła 16, czas na serwis informacyjny. Michał Przerwa. NATO potępiło irański atak rakietowy na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku. Polski Alarm Smogowy zaprezentował program dla czystego powietrza w Polsce. Przebudowa autostrada 1 znów da się we znaki kierowcom. Od jutra będą utrudnienia. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił irański atak rakietowy na amerykańskie bazy wojskowe w Iraku i wezwał rząd w Teheranie do zaprzestania jakichkolwiek dalszych aktów agresji. Stoltenberg zapewnił na Twitterze, że kraje sojuszu w dalszym ciągu prowadzą konsultacje i nie odstępują od misji szkoleniowej w Iraku. O rozwiązanie dyplomatyczne konfliktu amerykańsko-irańskiego zaapelowało dziś również m.in. rządy Chin, Rosji, Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec. Teraz według specjalistów kluczowa jest reakcja amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Cytowani przez agencję Reutera analitycy są zdania, że ostatni tweet Donalda Trumpa o tym, że wszystko jest w porządku i że trwa szacowanie strat, może być sygnałem, że amerykański prezydent nie będzie chciał zaogniać konfliktu. Pod warunkiem, że potwierdzi się informacja, że w atakach nikt nie zginął. Również ze strony Iranu nie widać, zdaniem specjalistów, gotowości ani chęci do wszczęcia wojny. Irańska telewizja podała, że zemsta za generała Gazema Sulejmaniego została dokonana, a rząd w Teheranie zaznaczył, że działał w obronie własnej i nie chce doprowadzić do wojny. Amerykańskie media powołują się nawet na źródła w Białym Domu, z których wynika, że Iran umyślnie wystrzelił niecelnie małą liczbę pocisków, by móc w kraju mówić o zdecydowanej odpowiedzi na śmierć generała, ale by równocześnie nie doprowadzić do starcia z przeważającym wojskiem USA. Karol Surówka, Polskie Radio. Wystąpienie prezydenta Trumpa spodziewane jest za godzinę, a więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie już wkrótce w audycji. Zapraszamy do trójki. Polski Alarm Smogowy apeluje do rządu o podjęcie ostrzejszych działań w zwalczaniu smogu. Dziś społecznicy zaprezentowali program PAS dla czystego powietrza w Polsce. Projekt Czyste Powietrze powinien być uproszczony, uważa Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego. Dystrybucje programu Czyste Powietrze, analogicznie do programu 500+, powinny być włączone gminy, banki, placówki pocztowe, tak żeby Kowalski mógł złożyć wniosek właśnie w tym najbliższym sobie punkcie i otrzymał dofinansowanie tylko w horyzoncie czasowym nie kilkuset dni, ale kilkunastu dni. Minister klimatu Michał Kurtyka zapewnił, że program zostanie uproszczony. Zleciłem inwentaryzację istniejących programów i inicjatyw, które są w obszarze kompetencji dawniej ministra środowiska, a obecnie ministra klimatu. Czekam na te wnioski, żebyśmy mogli określić, jakie konkretnie będą usprawnienia, które wprowadzę. Z powodu złej jakości powietrza w Polsce każdego roku umiera ponad 40 tysięcy osób. Przebudowa autostrady A1 w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego spowoduje kolejne utrudnienia dla kierowców. Od jutra zamkniętych zostanie 5 wiaduktów drogowych nad autostradą między węzłami Tuszyn i Piotrków Trybunalski Zachód, mówi Sylwester Wolankiewicz, kierownik budowy. Nie będzie można przejechać na relacjach Sierosław i Mielna, Doły Brzeckie Przydatki, Karlin Papierze oraz Władysławów Żychlin oraz Onkowiec Polesie. Okoliczni mieszkańcy, żeby przejechać autostradą, będą musieli jechać objazdem i wybrać trasę Dąbrówka Mąkoszyn lub Brzoza Kamocin. Zamknięte jutro wiadukty w przyszłym tygodniu między 17 a 20 stycznia zostaną rozebrane. Oznacza to, że w przyszły weekend trzeba będzie zamknąć autostradę A1 między węzłami Tuszyn a Piotrków Trybunalski Zachód, mówi Maciej Zalewski z Łódzkiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Objazd w tym momencie będzie odbywał się drogą krajową numer 12, więc jadąc od Gdańska zjedziemy na drogę krajową numer 12 i przez Sroc dojedziemy do Piotrkowa, a konkretnie do węzła Piotrków Trybunalski Północ, gdzie skręcimy sobie na 8, jeżeli jedziemy na południe i dalej dojedziemy do autostrady A1. Autostrada A1 będzie zamknięta od godziny 19 w piątek 17 stycznia do 6 rano w poniedziałek 20 stycznia. Sejm rozpoczął pracę nad projektem nowelizacji ustawy o opłatach abonamentowych. Chodzi o rekompensatę w wysokości do 1 950 000 000 zł. Nowelizację uzasadniał w imieniu Prawa i Sprawiedliwości poseł Piotr Babinec. Mechanizm rekompensaty zakłada emisję skarbowych papierów wartościowych. Podziałem środków zajmie się Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, mówi poseł Babinec. Proponowana wartość szacowanej rekompensaty wliczono na podstawie danych Krajowej Rady w oparciu o liczbę zwolnionych z opłat abonentów, którzy zarejestrowali swoje odbiorniki oraz wysokość opłaty abonamentowej w 2020 roku. Proponuje się, aby przyznać medium publicznym w 2020 roku rekompensatę w formie skarbowych papierów wartościowych o wartości nominalnej nie większej niż 1 950 000 000 zł, czyli skutki finansowe tej ustawy będą mniejsze albo nie przekroczą powyższej wartości. Podobny mechanizm oparty na emisji skarbowych papierów wartościowych zastosowano w ubiegłym roku. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami popada deszcz. Deszcz ze śniegiem, opady nad ranem, uwaga, zanikające na północy kraju, ale na Podkarpaciu możliwe marznące, powodujące gołoleć. Wiatr zachodni i południowo-zachodni nocą od minus 4 stopni w Bieszczadach, 2-4 stopnie powyżej zera w większości regionów, najwyższa temperatura nocą na zachodzie kraju do plus 5. Jutro w centrum kraju ranek mglisty, w dzień pochmurno z przejaśnieniami też popada deszcz, na południowym wschodzie deszcz ze śniegiem, a na Roztoczu i na Podkarpaciu marznące, opady powodujące gołoleć. Na drogach może być ślisko, do tego w górach silniej powieje, wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Jutro w dzień od minus 1 stopnia w Bieszczadach, od 4 do 7 w większości regionów, najwyższa temperatura, 9 stycznia nawet do 10 stopni. Jutro najcieplej na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, Barbara, w Media Expert jest wielka wyprzedaż, więc nadszedł czas... Na prezenty dla nas? Teraz wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład telewizor Smart Samsung 4K Ultra HD 55 cali za jedyne 1890. Zmywarka Electrolux z funkcją Air Dry za jedyne 999 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Piotr Łodej. Za chwilę w audycji m.in. o bezpieczeństwie naszych żołnierzy w Iraku. Żadnemu żołnierzowi ani pracownikowi, których mamy w tej chwili w Iraku, nie stała się żadna krzywda, nikt nie ucierpiał w wyniku ostrzału. To zapewnienie generalicji, a decyzja o pozostaniu polskich żołnierzy w Iraku po irańskich nocnych nalotach podtrzymana. Wrócimy do tematu zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Być może do tego czasu poznamy treść wystąpienia prezydenta Trumpa oraz jakie wnioski płyną z narady w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. O tym w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Powiemy także o katastrofie Boeinga 737 w Teheranie. To był jeden z naszych najlepszych samolotów ze wspaniałą załogą, mówi szef Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy Jewgenij Dychne. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu lotów do Iranu. Nasze linie realizują wszystkie międzynarodowe procedury, które należy wykonać po katastrofie. Rodzi się wiele pytań, na które postaramy się odpowiedzieć już za kilkanaście minut. Przed 17 o niespotykanych na światową skalę pożarach w Australii. Siedziałem w moim sklepie z kubkiem herbaty i tak spędzałem swoje ostatnie dni, a teraz nic z tego nie zostało. Jakby ktoś tu bombę wrzucił. Jak przywrócić środowisko naturalne i czy w ogóle można na taką skalę odtworzyć przyrodę Australii? Po 17 i powiemy o ułatwieniach w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii Europejskiej w polskich szpitalach. Dyrektor szpitala może zaprosić jakiegoś lekarza i on tam może wykonywać zawód tylko w tym jednym miejscu pod warunkiem, że Okręgowa Izba Lekarska wyrazi na to zgodę i uzna jego kwalifikacje. A rząd właśnie przyjął nowelę ustawy o zawodzie lekarza. Będą też zmiany w stażach lekarskich, które mają zagwarantować lepsze warunki pracy dla rezydentów. Przed 19 reportaż. Ciekawe, czy odgadną Państwo, o kim mowa. Jego ulubionym żartem jest tłuczenie filiżanek podarowanych nam przez kogoś tam. Ja mu wgrywam taki dżingielek z tłukącym się szkłem, czy tam właśnie jakimś fajansem. I on mówi, mamy też dla Państwa filiżankę i nagle... miałem. Przepraszam. A no właśnie, kto jest bohaterem dzisiejszego reportażu? Agnieszki Szwajgier, 2 2 7 3, zd3@polskieradio.pl, 71335. Kontakt na trzy sposoby. Będziemy mieli dla Państwa płyty tygodnia, także zaproszenia na najbliższy trójkowy koncert. Świat czeka na reakcję Stanów Zjednoczonych. W Waszyngtonie jest nasz korespondent. Za chwilę o tym, kiedy i co ogłosi prezydent Trump w sprawie irańskiego ataku. Proszę zostać z nami. Zapraszamy do reklamy.

Biały Dom zapowiedział wystąpienie prezydenta Trumpa, o którym on sam mówił już wczoraj, po irańskim ataku na dwie bazy, w których stacjonują amerykańscy żołnierze. Ten wpis na Twitterze miał dość uspokajający ton. Prezydent powiedział, że jest wszystko w porządku i zapowiedział właśnie to dzisiejsze wystąpienie. Co więcej, sygnały, które dochodzą od przedstawicieli amerykańskiej administracji nieoficjalne, plus komentarze amerykańskich ekspertów wskazują na to, że raczej optymistycznie patrzą na najbliższe przynajmniej dni, sugerując, że możemy mieć do czynienia z początkiem łagodzenia napięcia, przynajmniej chwilowego łagodzenia napięcia. Jest takie słowo, które często się powtarza, deeskalacja. Nie wiem, czy ono już weszło do słownika języka polskiego, ale jeszcze nie. W kontekście tego wystąpienia ale właśnie tak się pojawia. Zapewne tak. Wiemy kiedy, ale co może ogłosić prezydent Trump właśnie w sprawie irańskiego ataku? Wcześniej prezydent Trump już po zabiciu Kasema Sulejmaniego ostrzegał bardzo wyraźnie Iran przed atakiem odwetowym. Przedstawiciele Pentagonu, sekretarz stanu Mike Pompeo ostrzegał, by Iran nie odpowiadał na zabicie Sulejmaniego, na ten atak rakietowy. Ostrzegał, że jeśli Iran odpowie, to kolejne kroki Stanów Zjednoczonych mogą być bardzo ostre. Natomiast ponieważ ten atak irański był bardzo ograniczony, co więcej w Waszyngtonie nie mówi się o tym, że przedstawiciele Pentagonu, służb wywiadowczych są przekonani, że Iran mógł celowo w taki sposób uderzyć, żeby nie wyrządzić dużej krzywdy Amerykanom, dlatego że wiemy już, że nie było żadnych ofiar śmiertelnych, zniszczenia infrastruktury są niewielkie. Czas ataku wybrano w takim momencie, żeby zmniejszyć ryzyko to, że gdzieś amerykańscy żołnierze, tam gdzie spadną irańskie rakiety, się pojawią. To może sugerować, że właśnie wejdziemy w ten etap łagodzenia napięcia, co nie znaczy, że problem Iranu zostanie rozwiązany. Cały czas Iran kontynuuje swój program jądrowy, cały czas mamy zerwane porozumienie nuklearne, które zawarł poprzednik prezydenta Trumpa, Barack Obama. Cały czas mamy 80 tysięcy amerykańskich żołnierzy w bazach wokół Iranu, no i bombowce B-52 i dodatkowych kilka tysięcy żołnierzy, którzy już zostali wysłani na Bliski Wschód po zabiciu Sulejmaniego. Także krótkofalowo być może, miejmy nadzieję, takie są sugestie w Waszyngtonie, dojdzie do złagodzenia napięcia, natomiast nie oznacza to, że problem Iranu zostanie rozwiązany. Natomiast jeżeli rzeczywiście tak cała sytuacja się zakończy, no to będziemy mieli do czynienia de facto z sukcesem prezydenta Trumpa, dlatego że to uderzenie amerykańskie było bardzo mocne, a odpowiedź Iranu bardzo słaba. No ale musimy zaczekać te 40 minut jeszcze na przekonamy się, co prezydent Stanów Zjednoczonych powie nie tylko Amerykanom, ale także światu, bo cały świat przygląda się temu, co dzieje się w Waszyngtonie i co dzieje się na Bliskim Wschodzie. I to dla nas, specjalnie dla Polskiego Radia, dla Trójki, śledzi Marek Wałkuski w Waszyngtonie. Jak wcześniej wspominałem, usłyszymy się już po godzinie 17, kiedy będziemy znać to publiczne wystąpienie prezydenta Donalda Trumpa. Zatem mówimy do usłyszenia, bo w Stanach Zjednoczonych słychać głosy o tym, także Marek mówił, że Irak mógł celowo zaatakować w taki sposób, by nie spowodować ofiar śmiertelnych, a świat czeka na reakcję Stanów Zjednoczonych na irański atak rakietowy na bazy wojskowe w Iraku. Tak. Co więcej, jeśli mogę jeszcze jedno słowo. Według najnowszych informacji Irańczycy uprzedzili władze Iraku o planowanym ataku, to ostrzeżenie natychmiast zostało przekazane Amerykanom, czego Teheran oczywiście miał świadomość. Także mówię, to jest kolejny sygnał sugerujący, że Iran, chociaż odpowiedział, to nie chciał podejmować działań, które mogłyby sprowokować Stany Zjednoczone do jeszcze mocniejszego uderzenia. Bardzo dziękujemy. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Wrócimy do tematu zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Być może także poznamy treść wystąpienia prezydenta Trumpa jeszcze przed pulsem Trójki. No i wrócimy także do tego, jakie wnioski płyną z narady tu w Polsce w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego. Nie przypomnę, śledzimy to, co dzieje się na świecie, a w pulsie Trójki kwadrans przed 18 komentarze fachowców w tej sprawie. 19 minut po godzinie 16. Czas na naszą piosenkę dnia. Dziś Bombay Bicycle Club. I got that ease. Dobra wiadomość dla fanów brytyjskiego indie rockowego zespołu. Po 6 latach wraca do Polski, by 17 marca wystąpić w Warszawie. A kwartet podczas swojego pierwszego klubowego koncertu w Polsce zaprezentuje nowy materiał z nadchodzącej płyty oraz najchętniej słuchane przez ich fanów kompozycje z poprzednich albumów. Bombay Bicycle Club w Polsce 17 marca i w naszej piosence dnia dziś kilkukrotnie. 23 minuty po godzinie 16. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Były słowa i zapowiedź zemsty. Teraz jest atak i pytania o ciąg dalszy amerykańsko-irańskiego konfliktu. W nocy na dwie bazy USA w północnym Iraku spadły wystrzelone z Iranu pociski. Propaganda w Teheranie przekonuje, że zginęło 80 wojskowych. Waszyngton stanowczo zaprzecza. Otwarte pozostaje więc pytanie, jak na tę sytuację zareaguje NATO i co dalej z polskimi żołnierzami na Bliskim Wschodzie. O szczegółach Marcin Pośpiech. W Iraku w ramach natowskiego kontyngentu stacjonuje 268 polskich żołnierzy. Na prośbę Bagdadu od jesieni 2018 roku zajmują się szkoleniem irackich sił bezpieczeństwa, które mają zwalczać tzw. państwo islamskie. MON nie ujawnia, ilu z nich przebywa w dwóch zaatakowanych w nocy amerykańskich bazach. Polskie dowództwo podtrzymuje informacje wcześniej przekazywane przez Pentagon. Atak, wbrew głosom płynącym z Teheranu, był nieskuteczny, mówi dowódca operacyjny rodzajów sił zbrojnych, generał dywizji Tomasz Piotrowski. Żadnemu żołnierzowi ani pracownikowi, których mamy w tej chwili w Iraku, Nie stała się żadna krzywda, nikt nie ucierpiał w wyniku ostrzału. Same bazy to otoczone murem i zasiekami małe miasta. Od wykrycia przez satelity odpalenia pocisków żołnierze mieli od 5 do 10 minut na schronienie się w bunkrach. We wszystkich w zasadzie bazach były alarmy, przeprowadzone alarmy schronowe, także mamy 100% pewność, że całkowicie zadziałały procedury bezpieczeństwa. Wczoraj część sił koalicyjnych walczących pod amerykańskim dowództwem z tak zwanym Państwem Islamskim została wycofana z Iraku do Kuwejtu i Jordanii. Tak stało się w przypadku żołnierzy z Niemiec, Chorwacji czy Słowacji. Z kolei Brytyjczycy zapowiedzieli wzmocnienie swojej obecności w Iraku. Londyn chce m.in. wysłać dodatkowe helikoptery. Dziś sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg potępił irański atak i zapewnił, że sojusz nie odstąpi od misji szkoleniowej. Na razie ta do czasu uspokojenia sytuacji została zawieszona. Tak w salonie politycznym Trójki mówił minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. NATO chciałoby kontynuować tę misję. To jest misja o charakterze szkoleniowym. Ona jest ważna dla stabilizacji regionu, dla walki z ISIS, tym Państwem Islamskim. Ale zarazem są przyjmowane różne inne warianty. Jest też wariant, jeżeli byłoby zbyt duże niebezpieczeństwo, przeniesienia ewakuacji tej misji do Kuwejtu. Dziś w Sejmie premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że rząd bacznie śledzi rozwój wypadków w Iraku. Sytuacja naszych żołnierzy w Iraku jest dzisiaj pod kontrolą. Co godzinę mamy dodatkowe raporty, które spływają z Iraku. Zdaniem byłego ambasadora Polski w Iraku, Krzysztofa Płomińskiego, należy wstrzymać się z pochopnymi decyzjami. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jest na tyle skomplikowana, na tyle dynamiczna, że całkowicie w tej chwili stamtąd nie należy się zabierać, zachować te przyczółki. Uważnie obserwować sytuację. Jest to kolejna odsłona konfliktu i być może ze strony Iranu balon próbny, żeby sprawdzić, na ile deklaracje prezydenta Trumpa, jeżeli chodzi o eskalację konfliktu i dalsze działania, są prawdziwe. Nocny atak i wcześniejsza akcja przeciw generałowi Sulejmaniemu są pierwszą tak bezpośrednią konfrontacją Iranu i Stanów Zjednoczonych od czasu zajęcia przez zwolenników irańskich władz amerykańskiej ambasady w Teheranie w 1979 roku. Za nieco ponad pół godziny prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ma wydać oświadczenie na temat nocnego ataku Iranu na amerykańskie bazy w Iraku, a my po 17.30 połączymy się z naszym amerykańskim korespondentem, jak słyszeliśmy, który ma zrelacjonować wystąpienie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dodajmy także, że do tych tematów, do konfliktu na Bliskim Wschodzie będziemy wracać jeszcze kilkukrotnie, nie tylko w serwisach informacyjnych, także w naszej audycji w Pulsie Trójki, kwadrans przed 18. Zachęcam Państwa do pozostania z nami. Teraz Limbowski. Historia jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości, na niebie zawsze jest słońce. Zrobiłem z nich kredę, napiszę dla ciebie o świecie, co nie ma litości, o świecie, co nie ma miłości, o świecie. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak padł się nożem. Jest taka, że byłem na statku, a statki są lżejsze od liści. A liście na statku są cięższe od kości litości, mój panie litości. I w jednym momencie ujrzałem jej orszak, majestat najwyższy i święty. Wiedziałem, kochanie, jesteśmy wybrani, wybrała nas pośród tysięcy. I cały świat, i wszystkie morza spłynęły w dół, tu gdzie ten chłopak bawi się nożem. Przybiegły i patrzą mi w oczy, jaśminie się i czerwienie. Czerwieni się słońce na wczorajszym niebie, a jutro księżyc zaskoczy. Historia jest taka, że byłem na statku i wszystkie zegary stanęły. A tam, gdzie nie wrócę, leżałaś w ogrodzie, księżyc zaśpiewał. Bajce, bajce, z Tobie.

superluz i już setki wzdór, i już to nie ja. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Wiem, jakiś czas i jakoś tak nienaturalnie, trochę przesadnie, dobyć sam, wejść na drzewo i patrzeć w niebo, tak zwyczajnie, tylko że tutaj też wiem kolejny raz, nie mam szans być kim chcę. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. Spojrzeć na chemiczny świat, pachnący szarością, z papieru miłością, gdzie ty i ja i jeszcze ktoś, nie wiem kto, chciałby tak przez kilka lat, zbyt zachłannie i trochę przesadnie pobyć chwilę sam. Chyba go znam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, to nie mój świat. Przede mną droga, którą znam, którą ja wybrałem sam. I nawet kiedy będę sam, nie zmienię się, za 22 minuty 17. Zapraszamy do Trójki. 176 osób, w tym 9 członków załogi, wszyscy zginęli. Dziś nad ranem w okolicach Teheranu rozbił się Boeing 737-800 ukraińskich międzynarodowych linii lotniczych. Samolot spadł tuż po starcie, leciał do Kijowa. Wiadomo, że był po przeglądzie technicznym, nie był też stary. Czy zatem wypadek mógł mieć związek z irańskim atakiem rakietowym na bazy amerykańskie w Iraku? Na miejscu intensywnie pracują nasze służby dyplomatyczne, mówi Maksym Kowalenko z ukraińskiego MSZ. Посольство України в Ірані оперативно відреагувало на цю подію. Наразі консул... Амбасадор і консул знайдуються на терені лотніска, працюють зі службами пошуківавчими, рятівниками oraz адміністрацією лотніска. Тривають праці, зв'язані з ідентифікацією тіл офіар. Це насамперед пов'язано з ідентифікацією тіл. В інтернеті появилося 30-секундове награння з телефону. Хава пематиш керефте. Шахріар, Фердусіє. Na filmie z dużej odległości, jeszcze na całkowicie ciemnym niebie, widać jasny punkt. Najprawdopodobniej to płonący samolot. Po chwili na linii horyzontu następuje eksplozja, która całkowicie rozświetla niebo. To był jeden z lepszych naszych samolotów. To był jeden z naszych najlepszych samolotów ze wspaniałą załogą, mówi szef Międzynarodowych Linii Lotniczych Ukrainy, Jewgenij Dychne. Przyjęto decyzję odmienić. Podjęliśmy decyzję o odwołaniu lotów do Iranu. Nasze linie realizują wszystkie międzynarodowe procedury, które należy wykonać po katastrofie. Właściwe organy utworzą specjalną komisję, która będzie pracować na miejscu wypadku. Komisja dla roboty na miejscu. Samolot relatywnie był młody, bo On miał 3 lata. Inżynier Władysław Metelski, ekspert lotniczy. To nie jest samolot, który był odebrany 3 miesiące temu. Początek eksploatacji ma swoje charakterystyczne elementy, no ale on już nie jest, że tak powiem, w początkowej fazie eksploatacji. Trudno w tej chwili powiedzieć, jaka była ta bezpośrednia przyczyna zdarzenia. Juliusz Sabak, ekspert do spraw bezpieczeństwa portalu Defense24. Wiele na to wskazuje, że przyczyna raczej nie leżała po stronie załogi. Myśmy wynajmowali od nich samoloty z załogami, lataliśmy, posiadają wszystkie certyfikaty, nawet nasi koledzy tam też pracują w tej linii lotniczej i ja nie wiązałbym na tym etapie nic, jeżeli chodzi o przyczynę niewłaściwej eksploatacji, niewłaściwego szkolenia czy czegoś takiego. Absolutnie nie. Czy to nie ma ze sobą związku? Ten konflikt między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a ta katastrofa? No i trudno odpowiedzieć na takie pytanie. Rzeczywiście pojawiła się taka informacja, że samolot został trafiony jakąś rakietą. Natomiast no, nie potwierdzono w żaden sposób tych doniesień. Mówi się też o możliwym ataku terrorystycznym. No, pytanie, dlaczego akurat na samolot ukraińskich linii lotniczych? Ukraina tu jest przypadkową ofiarą. Zresztą jak spojrzymy na listę ofiar, które były na pokładzie, to znaczna część tych ofiar to są Irańczycy, to są ludzie, którzy wracali do Kijowa na studia. Także no, tutaj trudno się doszukiwać, myślę, jakiegoś takiego ścisłego, zaplanowanego ataku. To, że maszyna została przez pomyłkę zestrzelona przez irańską obronę lotniczą, sugeruje niemiecki dziennik Bild. Ukraińcy już wstrzymali loty swoich samolotów na terenie Iranu. Okoliczności katastrofy zbada irańska komisja. Ukraińcy już zapowiedzieli powołanie własnej. Szef ukraińskiego rządu podkreślił, że za wcześnie jest na wskazywanie przyczyn katastrofy. Ukraiński prezydent nie wykluczył różnych wersji zdarzenia. W wypadku oprócz Irańczyków zginęli też Kanadyjczycy, Ukraińcy, Szwedzi, Afgańczycy, Niemcy i Brytyjczycy. Tematem zajął się Kuba Witkowski. Podobno w Rzymie napadało gradu aż po kolana. W Japonii wiśnie zakwitły o 2 pory roku wcześniej. A ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię. A ja ciągle tęsknię. Podobno kiedyś codziennością będą trąby, handlowym wczoraj ktoś widział, jak szedłeś z nią za rękę, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja tęsknię, a ja Świat czeka na reakcję Stanów Zjednoczonych na irański atak rakietowy na bazy wojskowe w Iraku. Decyzję w tej sprawie ma już za kwadrans ogłosić prezydent Donald Trump. Będziemy na bieżąco relacjonować właśnie wystąpienie prezydenta i o tym, co powiedział już za niespełna pół godziny na naszej antenie. Teraz za 14 minut 17 w sprawie konfliktu na Bliskim Wschodzie. Dwie dwójki i siedem trójek. Chciałem powiedzieć odnośnie deeskalacji. Ona nastąpi. Ja to rozumiem, wiem, ponieważ za długo pracuję w pewnej branży i to nastąpi. I to nie jest tak, jak poprzedni pan powiedział, że górale biją się po twarzach, a później się chwalą. Nie. Tu chodzi o politykę i kasę. I to jest prosta sprawa. I niech to ludzie wreszcie zrozumieją. I niech się nie boją, bo to nikt nie sięgnie i nie naciśnie żadnego guzika. Tak krótko, po prostu, naprawdę. To jest tylko sprawa polityczna. Nie tylko do politycznych komentarzy w tej sprawie wrócimy już za godzinę w Pulsie Trójki. Zapraszamy do Trójki. Strażacy robią co mogą, ale jak na razie przegrywają z żywiołem. Głosy współczucia i oferty pomocy płyną z całego świata, w tym także z Polski. W takim kontekście od wielu tygodni w doniesieniach jawi nam się Australia. Kangury. Pustynia z jej królową Priscillą. I opera. Ta w Melbourne. Z takimi pocztówkowymi obrazkami kojarzyła się światu do tej pory Australia. Ale w ostatnich tygodniach dominuje obrazek spragnionego do granic wyczerpania misia koala, który wypija niemal jednym haustem butelkę wody, przezwyciężając strach przed ludźmi. W wyniku pożarów w większości australijskich miast jakość powietrza zagraża zdrowiu ludzi. Dym ogarnął także Nową Zelandię. Mamy sygnały, że przemierzył tysiące kilometrów przez Pacyfik, a meteorolodzy z Chile i Argentyny odnotowują dym z tych pożarów w powietrzu w ich krajach. Satelity pokazują, że dym rozprzestrzenia się i w inne miejsca na planecie. Płonie ponad 5 milionów hektarów powierzchni. Bilans mówi, że wielki pożar, jakiego nie widziała do tej pory Australia, pochłonął 26 ofiar śmiertelnych, zniszczył tysiące domów. Ten ogień przeszedł przez ulicę jak wielka kula. To był wielki ogień. Ściana ognia się przetoczyła. To był mój dom, moich rodziców i moich dziadków, całej rodziny i nic z niego nie zostało. Zostaliśmy bez niczego. Nie jestem w stanie zrozumieć, co się tu stało. Szukam w tych ruinach jakichś pamiątek, które może ocalały. Siedziałem w moim sklepie z kubkiem herbaty i tak spędzałem swoje ostatnie dni, a teraz nic z tego nie zostało. Jakby ktoś tu bombę wrzucił. To ludzie, ale pożar niesie olbrzymie spustoszenie dla przyrody i zwierząt. Myślę, że zginęło ponad 50% populacji misiów koala na kontynencie. Tłumaczy Samuel Mitchell z Australijskiego Parku Dzikiej Przyrody. Straciliśmy siedlisko wyjątkowych czarnych papug kakadu. Zginęły tysiące kangurów. Jeśli stracimy tak wiele zwierząt, a szacuje się, że to może być nawet 500 milionów, jeśli spustoszona będzie przyroda, to nie wiem, jak to się wszystko odbuduje. Liczba gatunków może zdecydowanie spaść, tłumaczy inny pracownik parku. Jesteśmy jednością na wyspie kangurów. Ten duch kangurzy jest niepalny. Ale jak się na to patrzy, to tak bardzo boli. Kangur. Pustynia z jej królową Priscillą. i opera Ta w Melbourne. Nadal będą obrazkami przyciągającymi do Australii ludzi z całego świata. Ale zapamiętamy też misia koala, który przezwyciężył swój strach przed ludźmi, bo tak był spragniony. Rozmiary kataklizmu przybliżył nam Ernest Zozu. Nie dodajmy, że meteorolodzy ostrzegają, australijskie lasy mogą płonąć jeszcze przez wiele tygodni, nawet miesięcy. Pogoda niestety sprzyja tej katastrofie. W audycji popołudniowej. Dwie dwójki i siedem trójek. Wiem, że jestem niepoprawnym optymistą, ale życzyłbym sobie i wszystkim słuchaczom trójki doczekania takiego dnia, gdzie w żadnym serwisie informacyjnym nie będzie informacji o śmierci, katastrofach, tylko będą same dobre, optymistyczne wiadomości. Oby tak było. Oby był choć jeden taki dzień, by w serwisach informacyjnych nie królowały te smutne informacje, o których pan wspominał. Po 17 powiemy o m.in. ułatwieniach w zatrudnianiu lekarzy spoza Unii Europejskiej w polskich szpitalach, bo rząd właśnie przyjął nowelizację ustawy o zawodzie lekarza. Będą też zmiany w stażach lekarskich, które mają zagwarantować lepsze warunki pracy dla rezydentów. Między innymi o tym po 17 w audycji popołudniowej. Pamiętamy o kolejnych urodzinach. 73 lata temu urodził się wokalista, kompozytor i aktor. Niezwykła osobowość sceniczna. Pojutrze minie czwarta rocznica jego śmierci. Rocznik 1947. David Bowie. Sculptures of them, then drags them to the river's bank and the court. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest stiffened head, now demanding from Miguel of his well-dressed man for the pleasure of that priest. Here I am.